سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت رحمت نے امید بدھائی ہے، امید بدھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، مچلا گے رحمت ہے، امید بدھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سب نے سپے محشر میں للکار دیا، سب نے سپے محشر میں للکار دیا مجھ کو، بے قصو کے آقا اب تیری دہائی ہے، سو کے آقا اب تیری دہائی ہے، بے قصو کے آقا اب تیری دہائی ہے، سب نے سپے للکار دیا کو، سب نے سب محشر میں للکار دیا قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، نشر احباب کفن تک تو مجرم کو نشر احباب کفن تک تو کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، وہ دیکھ کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اب آپ سنبھالے بل جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب امن میں تو سودانا بنا اپنا سودانا بنا اپنا سرکار کرم کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اے دل یہ سلگنا کیا چلنا ہے تو چل بھی اٹھ، چلنا ہے تو چل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، مت لانے یہ شک شک تھا واللہ رسول اللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، کر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔